ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्दश कांड के आगे पर विचार चल रहा था, जिसमें मंत्र में कहा था यत्र ही द्वैतम इव भवती। वास्तव में द्वैत नहीं है, द्वैत जैसा होता है, भ्रांति से द्वैत जैसा होता है। यत्र ही द्वैतम इव भवती तद इतर इतरम जिग्रति, इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम श्रोति, इतर इतरम अभिवदति, इतर इतरम मनुते, इतर इतरम विजान। यहां तक हो गया है। अविद्यावस्था की चर्चा भाष्य टीका हो गई। अब विद्यावस्था यत्रवा से सर्वम आत्म बाभूत तत्केन कम पश्चित जिग्रेत, केन कम पश्चेत, केन कम अभिवदेत, केन कम मनवीत, केन कम विजानियात, केन सर्वम विजानाति तम केन विजानियात, विज्ञातार मरे केन विजानियात। इस भाग का अर्थ करना बाकी है। अब विद्यावस्था की चर्चा ठीक है, हमें कहते हैं यत्र वा अस्य इत्यादि वाक्य से तात्पर्य वहां यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैव भूत, ये वाक्य है खंडिका में, वाक्य आना है तो उसका पहले तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार। एक पंक्ति के द्वारा भाष्यकार उसके तात्पर्य बताते हैं उस वाक्य का। भाष्य में कहते हैं यत्र तो ब्रह्म विद्या अविद्या नाशम उपगमिता। जिस अवस्था में ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या का नाश कराया गया, उपगमिता आयु है ना, ये निरंतर प्रयोग है नीच करके आगे माने तप निष्ठा प्रत्यय किया हुआ है। जिस अवस्था में ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्म विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या नाशम उपगमिता, अविद्या नाश को प्राप्त हो गई है, नाश करा प्राप्त कराया गया अविद्या का, तत्र माने उस अवस्था में आत्मव्यतिरिक्त अन्य से अभाव, आत्मा से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। ज्ञान अवस्था में आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। जिस अवस्था में उस ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या नाश कराया जाता है कही है, उस काल में आत्मा से अतिरिक्त तो कोई वस्तु होता ही नहीं, एक ही आत्मा होता है। माने अविद्या दशा में द्वैत जैसा अनेक जैसा होता था, किंतु विद्यावस्था में आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता, ये तात्पर्य है। भाष्य में आगे कहते हैं, अब अर्थ करते हैं यत्र वा अस्य अस्य माने ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्मत्ता का यत्र वा अस्य सर्व आत्मा भूत, इसका अर्थ है अस्य वा यत्र वा अस्य ब्रह्म विद्या, अस्य माने ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्मत्ता का आत्मवत्ता हो गया है इसका। सर्वम जितने भी है नाम रूपादि आत्मनि एव प्रबलापितम, नाम रूपादि जितने भी थे आत्मा में प्रलिपापन हो गए। जैसे अज्ञान काल में रज्जु में जो जो भासते थे, ज्ञान काल में सब रज्जु रूपी हो गए, रज्जु से अतिरिक्त कुछ रहे ही नहीं। ठीक इसी प्रकार जो भी जिस अवस्था में इस ब्रह्मवेत्ता का सर्वम सबके सब सर्वम से कहें नाम रूपादि, नाम रूप क्रिया आदि जितने भी थे द्वैत अवस्था में भासते थे, आत्मनि एव प्रविलापितम, आत्मा में ही प्रविलापन हो गए, आत्मा से अतिरिक्त कोई बचे ही नहीं। आत्मा ही तो संवृतम माने आत्मरूपी हो गए सब, ये नहीं कि आत्मा में ला करके जोड़ दिया, ऐसा नहीं, आत्मरूपी हो गए, अज्ञान से भिन्न रूप दिख रहे थे संवृतम। यत्र एवं आत्मा एवं वो, जिस अवस्था में इस प्रकार आत्मा ही हो जाता है, सब सब पदार्थ आत्मा ही हो जाते हैं, आत्मा से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं रहती माने ज्ञान अवस्था में, तत् माने तत्र तत् केन कम विजानीयात इत्यादि तत् माने तत्र केन कारणेन कम घातव्यम को जिग्रेत, तत्र केन कम जिग्रेत केन कम पश्यत आदि है। तत् माने तत्र जिस अवस्था में उस अवस्था में जिस अवस्था में सबके सब अविद्या नाश हो गई है, अविद्या के द्वारा रचित नाम रूपादि थे सब आत्मरूप हो गए उस अवस्था में, केन करणेन तत् केनकम जिग्रेत के नमाने कारण किस इंद्रियों के माध्यम से कम घ्रातव्य कौन घ्रातव्य गंध कहाँ है उस काल में घ्रातव्य विषय गंध किस घ्रातव्य विषय को कर्म यही है को जिग्रेत सूंघने वाला कर्ता कौन रहेगा वहां कोई उसको सूंघ नहीं सकता यही है या आक्षेप में हाँ किम शब्द का प्रयोग है घ्रातव्य वस्तु भी नहीं है घ्राणेन्द्रिय भी नहीं है और घ्राता भी नहीं है ये स्थिति हो जाती है। एक दो तीन की टिप्पणियां हैं। एक में कहा विद्यावस्था ये तरह मैंने विद्यावस्था आया हम कहा दो में कहा उक्त रीत्या संवृतम उक्त रीत्या उक्त रीत्या मैंने आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या का प्रविलापन करती है जिस अवस्था यही है उक्त रीत्या यत्र एवं आत्म एवं अभूत इत्यादि। तीन में कहते हैं घ्राता को जिग्रेत माने कह माने घ्राता कौन घ्राता घ्रा मैंने सूंघने वाला व्यक्ति सूंघेगा जो कारण भी नहीं है विषय भी नहीं है घ्राता भी नहीं है ऐसी अवस्था विद्यावस्था। सर्वत्र ही भाष्य में कहते हैं सर्वत्र ही कारक साध्य क्रिया लोक हो चाहे वेद हो सर्वत्र माने लोक वेद हो लोक हो अथवा वेद हो दोनों है ही माने यस्मात कारक साध्य ही क्रिया क्रिया जो होती है ना जो सूंघना देखना आदि जो क्रिया होनी है कारक के द्वारा साध्य है वो कारक नहीं है तो क्रिया नहीं हो सकती है कर्ता भी नहीं है करण भी नहीं है कर्म भी नहीं है तो कैसे वो क्रिया हो सकती है कारक के द्वारा साध्य है क्रिया क्रिया की सिद्धि कारकों से होती है सूंघने वाला व्यक्ति हो सूंघे जाने वाले विषय हो और सूंघने के लिए साधन घ्राणेन्द्रिय हो तब तो क्रिया होगी सूंघने की रूप क्रिया तीनों नहीं है तो क्रिया कैसी होगी सर्वत्र माने लोके वेदे चा ये अर्थ है लोग हो चाहे वेद हो दोनों में लोक वेद हो लोक और वेद दोनों में कारक साध्य है क्रिया क्रिया जो होती है ना कारक के द्वारा साध्य है स्वतः साध्य नहीं है क्रिया कारक नहीं तो क्रिया नहीं हो सकती अब यह कारक रहे नहीं इसलिए सूंघना संभव नहीं है उस काल में सब आत्मरूप हो गए अतः कारकाभावे अनुपत्ति क्रिया यह अस्मात् कारणात् कारक के अभाव होने पर क्रिया या अनुपत्ति क्रिया के उत्पन्न होना संभव नहीं है क्रिया होनी संभव नहीं क्रियाभावे तो फलाभाव क्रिया न होने पर फल भी नहीं होगा गंध का ज्ञान होगा क्या जब सूंघने के साधन घ्राण भी नहीं है सूंघने वाला व्यक्ति भी नहीं है और जो गंध वाला विषय भी नहीं है तो क्रिया नहीं हो पाएगी सूंघना बनेगा नहीं और सूंघेगा ही नहीं तो गंध का ज्ञान कैसे होगा क्रियाभाव है तो फलाफल या ज्ञान जब क्रिया न होने पर फल भी नहीं रहेगा हो सकता क्रिया क्यों नहीं है कारक साध्य है कारक नहीं है या सूंघने वाला व्यक्ति भी नहीं घ्राता भी नहीं है और घ्राणेन्द्रिय भी नहीं है और घ्रातव्य विषय भी नहीं है ये कारक न होने के कारण से क्रिया की सिद्धि नहीं पाई हो पाई सूंघना रूप क्रिया न होने से ज्ञान भी नहीं होगा गंध का ज्ञान तस्मात छह की टिप्पणी कहते हैं तस्मात क्रिया कारक फल व्यवहार से आदित्य करता है जो क्रिया कारक फल का जो व्यवहार होता है ये कारक है ये क्रिया है तज्जनित फल ज्ञान ये जो लौकिक ज्ञान है ये क्या है अविद्या के द्वारा ही है कहते हैं अविद्या कही स्वाभाविक नहीं है अविद्या कही अज्ञानकालीन है सभी तस्मात इसी का अर्थ है त्रिपण में अविद्यायाम एवं सत्याम अविद्या के होने पर ही जीवित होते हैं क्रिया कारक फल आदि जो होते हैं ना ये सब अविद्यायाम सत्याम अविद्या के होने पर ही क्रियाकारक फल व्यवहार न परम विदा क्रियाकारक फल का जो व्यवहार होता है अविद्या होने पर जीवित होने पर ही होता है न ब्रह्म विदा ब्रह्मविद्या को होना संभव नहीं क्यों उसने अविद्या को नाश कर दिया है आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या उसकी नाश हो चुकी है इसलिए वहां पर क्रियाकारक फल आदि होना संभव नहीं है अविद्याकालीन है वो न ब्रह्म विदा आत्मत्वादेव सर्वस्य उस ब्रह्मवेत्ता का तो सब कुछ आत्मरूपी हो रखे हैं आत्मा से भिन्न उसके दृष्टि में कुछ भी नहीं है माने जब रज्जु ज्ञान काल और अज्ञान काल माने दो चार व्यक्ति हैं एक व्यक्ति को रज्जु दिखता है रज्जु देखने वाले को सर्पादि नहीं दिखता एक ही रज्जु दिखते हैं और दूसरे जो होते हैं किसी को सर्प दिख रहा है किसी को अज्ञानी को किसी को सर्प किसी को जलधारा किसी को भूचित्र किसी को माला किसी को लाष्टि आदि दिख रहा है किंतु जो विवेकी होगा रज्जु का ज्ञान ज्ञाता होगा उसको तो एक ही वस्तु दिखाई पड़ता है, रज्जु ही दिखाई पड़ती है, यही कह रहे हैं। आत्मत्वादेव सर्वस्य सर्वस्य क्रियाकारक फलादि जितने भी थे ना अविद्यावस्था में, वो सबके सबका क्या है, आत्ममात्र ही है वो तो, आत्मा से अतिरिक्त है, भ्रांति से कल्पित था वो सब अविद्या के द्वारा। सर्वस्य साथ में कहते हैं कर्तृकरण आदि जो कर्ता करण और विषय जो भी होते हैं ज्ञान आदि, ये सब के सब, तो ये सब के सब क्या है, न आत्मव्यतिरेकण कारण क्रिया फलम वास्ते ही कहते हैं, वो आत्मा से अतिरिक्त से क्रिया भी नहीं है, कारण भी नहीं है, फल भी नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञान काल में आत्मा से अतिरिक्त अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, अतिरिक्त कारकम क्रिया फलम वा, कारक भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, फल भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है, ये स्थिति है। न तो अनात्मा सन सर्वम आत्मवा भवति, अनात्मा होता है स्वरूप न हो, जिनका स्वरूप न हो, घट का स्वरूप वृत्ति का नहीं है तो क्या वो आत्मा हो सकते क्या, नहीं। न तो अनात्मा सन मन स्वरूप न होने पर, उपादान कारण को स्वरूप कहा जाता है, विवर्तक विवर्तक उपादान है आत्मा, उसमें ये जगत की कल्पना है, तो न तो अनात्मा सन, यदि आत्मा अनात्मा होता तो सर्वम आत्मा ही भवती, सब कष्ट किसी को भी सब आत्मा होना संभव नहीं है, यदि अनात्मा हो तो उसमें सब कोई आत्मा नहीं बनेगा, स्वरूप नहीं बन सकता है। तस्मात परमार्थ आत्मा एकत्व प्रत्यय, वास्तविक जो आत्मा एकत्व ज्ञान होने पर, प्रत्यय माने ज्ञाने सती यही अर्थ है, तस्मात परमार्थ आत्मा एकत्व प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, वास्तविक जो आत्मा एकत्व ज्ञान हो जाने पर क्रियाकारक फल प्रत्यय अनुपत्ति, फिर क्रियाकारक फल आदि की उपपत्ति नहीं है, सिद्धि नहीं हो सकती है। अच्छा तस्मात अविद्या अविद्या एवं अनात्मत्व परिकल्पितम, अविद्या के द्वारा ही अनात्मा आदि पदार्थ कल्पना कर दी गई, न तो परमार्थत आत्मव्यतिरेके अस्ति किंचित, वास्तव में आत्मा से अतिरिक्त रूप से कोई वस्तु है ही नहीं। सुषुप्ति आदि दृष्टांत है, सुषुप्ति में अविद्या है इसलिए आदि फिर उत्पन्न होते हैं, किंतु तुरी अवस्था में अविद्या भी नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु होना संभव नहीं, वहां वास्तव में नहीं है, पर अतिरिक्त वस्तु भासते हैं किंतु वास्तविक अतिरिक्त नहीं है, परमार्थ अतिरिक्त वस्तु आत्मा से नहीं, अविद्या के द्वारा ही अनात्मा के स्वरूप ज्ञान काल में नहीं रह सकता, ये कल जो भ्रांति से बनने वाले पदार्थ होते हैं ज्ञान काल में टिक नहीं पाते, अज्ञान काल में होते हैं। तस्मात आठ की टिप्पणी बताया सर्वस्य आत्मत्व, सब जो आत्मा ही है वो, जो भ्रांति से उत्पन्न होने वाला स्वरूप जो अधिष्ठान होता है वही होता है, संपूर्ण जगत का जगत कल्पना का अधिष्ठान आत्मा ही है, विवर्त अधिष्ठान विवर्त उपादान कारण आत्मा ही है। ठीक है, कहा तस्मात परमार्थ आत्मा ही तत्व प्रत्यय, परमार्थ जो वास्तविक आत्मा में एकत्व ज्ञान हो जाने पर क्रियाकारक फल प्रत्यय अनुपत्ति, क्रियाकारक फल जो भी थे, क्रिया कारक कारक से क्रिया होनी, अक्रिया से फल बने ज्ञान, तत्व विषयों का ज्ञान होना, ये सब संभव नहीं है, तो विरोधात यही बोलते हैं, विरोध है ज्ञान काल में होना संभव नहीं, क्रिया कारक आदि विरोधात ब्रह्म विद क्रियाणाम तत्साधना च अत्यंत में विवृत्ति, इसलिए विरोध होने से ही ब्रह्मवेत्ता का क्या होता है, तो का क्रिया और उसके साधन जो कारक अत्यंत अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, न क्रिया है न कारक है, यही नहीं, क्रिया कारक नहीं तो फल भी नहीं है, लौकिक ज्ञान नहीं, इसलिए कहा यत्र वा अस्य सर्वं भूत तत्केनकं जिघ्रेत, यही अर्थ है, किससे किस साधन से किसको सुनेगा, सुनने का विषय भी नहीं है, साधन भी है क्रिया भी नहीं है, केना माने केना कम इति आक्षेपार्थम, ये केना कम जो कहा ना है ये प्रश्न में नहीं है, यहां केना कम जिग्रेत में जो केना कम है वह जो केना पद और कम आक्षेप में हो नहीं सकता, वह करण भी हो नहीं सकता और मान विषय भी नहीं हो सकता, केना कम जिग्रेत केना और कम जो है ये आक्षेप में है, प्रश्न में नहीं है आक्षेप में है, केनकम इति क्षेपार्थम माने आक्षेपार्थम, ये आक्षेप के लिए है। एक नंबर टिप्पणी का निषेधार्थम, क्रियाकारक का निषेध के लिए है। ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि किससे किसको सुंगेगा, ऐसा प्रश्न नहीं हो रहा है, नहीं सुन सकता। क्यों? वह कारक भी नहीं, क्रिया भी नहीं और विषय भी नहीं। केनकम इति क्षेपार्थम वचनम, यह आक्षेप के लिए वचन है, कथन है। ये नहीं समझ रहा कि केना कम ये दो है, किम शब्द देख करके प्रश्नार्थक नहीं समझना, आक्षेप में है। प्रकारांतर अनुपत्ति प्रदर्शनार्थम, अन्य प्रकार कोई हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार इनके जीवित होना संभव नहीं है उस आत्मज्ञान काल में कल्पित वस्तु के। प्रकारांतर अनुपत्ति प्रदर्शन, केना कम शब्द ना अन्य प्रकार के उपपत्ति के निषेध के लिए है। किसी भी प्रकार कोई कारक भी नहीं हो सकता उस काल में, क्रिया भी नहीं हो सकती है और कर्ता भी नहीं हो सकता, कारक भी नहीं और फल भी नहीं, इसका आने के लिए केनकम इत्यादि कहा। केनचित अभी प्रकार है, कोई प्रकार किसी भी प्रकार से कितने भी युक्ति लगाए, केनचित अभी प्रकार है ना क्रिया करणादि कारक अनुपत्ति, उस काल में क्रिया कारक आदि का कारक अनुपत्ति कहते हैं। क्रिया करणादि जो कारक है उनके उत्पत्ति नहीं हो सकती, सिद्धि नहीं हो सकती उस काल में। जब सबको बात करके ब्रह्म विद्या के द्वारा सबको बात करके अधिष्ठान में पहुंच गया जो व्यक्ति, आत्मिकत्व ज्ञान जिसको हो रखा है, उस काल में क्रियाकारक फलादि किसी भी प्रकार हो नहीं सकता। इसलिए कहा यत्र भाव से सर्वम आत्मय भाव हो तद के अनकम जिघ्रेत इत्यादि है। केनचित कथनचित कश्चित, केनचित कंचित कश्चित कथनचित न जिघ्रे देव इत्यर्थ, इसका अर्थ है केनचित किसी भी कारण से, केनचित कारण है ना कोई भी कारण के द्वारा, और कंचित वाणी किसी भी विषय को, ये द्वितीयांत है, और कथनचित वाणी किसी भी प्रकार से, और न जिघ्रे देव ये कहते हैं कश्चित, कश्चित वाणी कोई व्यक्ति, न जिघ्रे देव इसका अर्थ यही है, सुंग नहीं सकता किसी भी कारण से किसी भी विषय को किसी भी प्रकार, और कोई भी व्यक्ति सुंग नहीं सकता उसका, विषय भी नहीं है कारक भी नहीं है क्रिया भी नहीं है, ज्ञान कैसे होगा। ये कहा टीका से उक्ते अर्थे वाक्य अक्षराणि व्याचस्य, भाष्य में कह दिया था यत्र तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या अविद्या नाशम उपगमिता, जिस अवस्था में ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या नाश को प्राप्त हो गई है, प्राप्त करा दिया गया, तत्र माने उस अवस्था में आत्म व्यतिरेक अन्य अभाव, यह तात्पर्य था इसी विषय में कहते टीका में। उक्ते अर्थे वाक्य अक्षराणि व्याचस्य कहते इसी विषय में जो शब्दावली है वाक्य है ये प्रवास एवं आत्मविभागूत तत्केन कम जिघ्रेता जी, उसके वाक्य की शब्दावली का व्याख्या करते हैं। ये कहते हैं यह प्रवाह अश्य ब्रह्मविदा, अश्य माने क्या लेना है, अश्य माने ब्रह्मविदा, श्रुति में अश्य पद है उसका अर्थ ब्रह्मविदा जी, इस ब्रह्मत्ता का। सर्वम नाम रूपादि आत्मनिय प्रविलापितम, जितने भी नाम रूपादि जो भी कल्पना थी ना सबके सब आत्मा में ही प्रविलापन हो गए, आत्मा से अतिरिक्त कुछ रहे तो बचे ही नहीं, अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर कल्पित पदार्थ स्वतः समाप्त हो जाते हो, निवृत्ति हो जाती उसकी, नाश नहीं होता निवृत्ति होती है, बुद्धि निवृत्ति हो जाती है प्रभुम, आत्मा ही तो समृत आत्मरूपी हो गए सब वो। एक ठीक आप कहते हैं तमेव अर्थम संक्षिप्त, उसी को और संक्षेप में उसी विषय को बोलते हैं पूर्व में जो कहा था, यत्र एवं आत्मय हो जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूपी हो गए इत्यादि। ठीक है सर्वम कर्तिकर्णादि विशेष, यत्र एवं आत्मय होता सबके सब जो कर्ता कारण आदि जो भी विषय थे ना सब आत्मरूपी हो गए, आत्मा से अतिरिक्त कुछ बचे ही नहीं। तत्केन इत्यादि व्याकरण तत्केन कम जिघ्रेत के नकम पश्यत इत्यादि वाक्य व्याख्या करते हैं। तत्केन इत्यादि जो तत्केन कम जिघ्रेत आदि है उसके व्याख्या करते हैं। तत् माने तत्र, जो तत्पद का अर्थ तत्र, तत् माने तत्र, केन कारण कम घातव्यम को जिघ्रेत यही है, किस कारण के द्वारा कौन घातव्य वस्तु जो सुंघने योग्य वस्तु है वह को क जिघ्रेत कौन सुंघेगा उस काल में, नहीं सुन सकता केवल शब्द आक्षेप में है, पश्चिम भी जाने पिता शब्द संबंध लगाना जिगरे के नकम पश्चिम के नकम माने श्रृणुयात के नगम अभिपदेत अभिपदेत के नगम मनवीता के नगम बीजानी ये सब लगाओ बीजानियात तक लगाना सब बोल दिए। टीका में कहते हैं किम शब्द से आक्षेपार्थम बताएगी, किम शब्द जो है ना प्रश्न में आक्षेप में है हो नहीं सकता उसका इसके लिए है ये कथन करते हैं। सर्वत्र कहा सर्वत्र ही कारक साध्य क्रिया, लोक हो चाहे वेद हो दोनों स्थानों पर क्रिया जो होती है कारक के द्वारा साध्य है, नहीं तो कोई कर्ता भी नहीं है कारण भी नहीं है और विषय भी नहीं है कर्म भी नहीं है तो क्रिया हो पाएगी नहीं पाएगी, क्रिया जो होती है कारक साध्य है क्रिया कारक कारक साध्य क्रिया कहा सर्वत्र। अतः कारकाभावे अनुपत्ति क्रिया है, कारक न होने पर क्रिया हो नहीं सकती इत्यादि, क्रियाभावे तो फलाभावे जो क्रिया नहीं हो पाई तो फल भी नहीं होगा ज्ञान भी नहीं होगा, तद विषय विषय नहीं है क्रिया नहीं हो पाई क्रिया न होने से ज्ञान नहीं होगा कष्ट किसी को भी नहीं होगा, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तत्काल उस काल में एक ठीक है। ब्रह्मविदोपी कारक द्वारा क्रियादि स्वीक्रियता, ब्रह्मविद्ता को भी तो कारक के माध्यम से माने क्रिया स्वीकार कर लिए कर लीजिए ये पूर्वादि में शंका उठाई, ब्रह्मविद्ता को भी कारक के द्वारा क्या क्रिया स्वीकार कर कीजिए ये शंका आने पर कहा आत्मत्वादि में सर्व ब्रह्मविद्ता को तो सब आत्मरूप हो रखे आत्मा से अतिरिक्त दिखता ही नहीं उसको, मिट्टी के बने हुए पात्र को मृतिका के ज्ञाता क्या मानेगा, मृत्यु से अतिरिक्त समझता ही नहीं मृतिका ही समझता है, इस प्रकार आत्मा के माने अज्ञान से ये उत्पन्न थे आत्मा के अज्ञान का ब्रह्म विद्या के द्वारा नाश कर दिया गया उस काल में उसको आत्मा को छोड़ करके कुछ वस्तु दिखता ही सही है। आत्मत्वादेव सर्वस्व न आत्मव्यतिरेकेण कारकम क्रिया फलम वास्ते, आत्मा से अतिरिक्त से क्रिया कारक फल कुछ भी नहीं है उसका तो एक ही आत्मा है ठीक है। सर्वस्व आत्मत्व असिद्धिम आशंक्य पूर्वादि क्या कहना सर आत्मा तो हो नहीं सकता, सबके आत्मा तो सिद्धि नहीं है असिद्धि है सब आत्मा कैसे होंगे, सर्वस्य आत्मा तो असिद्धि में आशंक्य पूर्वादि की शंका होगी है सब आत्मा नहीं हो सकते आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती सबके सब अन्य भी है कि सर्वम आत्मा भावभूत इति श्रुतिया समाधत्ते कहते अरे बाबा यत्र वास्य सर्वम आत्मा भावभूत ये कहा आत्मा ही हो गए ऐसा तो उस श्रुति को द्वारा समाधान देते सिद्धांत स्कृति के द्वारा ये कहते हैं न च कहा न तो अनात्मा सन सर्वम आत्मा ही भवती सर्वम आत्मा ही बाभूत श्रुति बोल रही है अनात्मा होता तो सब स्वरूप सब नहीं प्रबलापन होता वहां न तो अनात्मा सन अनात्मा होता हुआ सर्वम आत्मा ही भवती सब कुछ आत्मा नहीं हो सकता क्यों श्रुति बोल रही सर्वम आत्मा ही बाभूत यदि अनात्मा होता तो सब आत्मा नहीं होते श्रुति बोल रहे सर्वम आत्मा ही बाभूत आत्मा ही है अन्य नहीं है ऐसा कष्ट सिद्ध कहा कोई भी होने उसको ठीक आदमी कहते हैं कथम तरही सर्वम आत्मविद्रेकण भाति यदि आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं है तो फिर आत्मा से अतिरिक्त क्यों भासता है वस्तु क्यों दिखता है, वस्तु तो दिख रहा है कितने सालों से वेदांत सुन रहे फिर भी आत्मा तो नहीं दिखता वस्तु ही दिख रहा है यदि आत्मा के अतिरिक्त नहीं है तो अतिरिक्त वस्तु क्यों भासते हैं ये प्रश्न उठता है कथम तरी सर्व आत्मविद्रेकण भाति फिर आत्मा से अतिरिक्त रूप से कैसे भान हो रहे हैं लटा पटा मठा चटा ये सारे कैसे भान हो रहे हैं ये प्रश्न उठा उत्तर देते हैं आगे नौ नंबर की उपनिषद कहा सर्वस्य आत्मत्व तरी माने सभी आत्मरूप हो यदि होने पर फिर आत्मा से भिन्न रूप से कैसे भासते हैं वस्तु प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं तस्मात कहा तस्मात अविद्या एवं अनात्मत्व परिकल्पित अनात्म पदार्थ अविद्या से कल्पित है अज्ञान के कारण ही कल्पित रज्जु में सर्प अज्ञान से कल्पित है ज्ञान काल में रज्जु ही होता है क्या होता है सर्प था ही नहीं तीनों काल निषेध होता है नाशित नास्ति न भविष्यति ऐसा बोला जाता है ये जगत भी ऐसा ही है जगत जब आत्मज्ञान होगा तो नाशित नहीं था पहले भी नहीं था और नास्ती अभी भी नहीं है और न भविष्य भविष्य में भी नहीं होगा आत्मा से अतिरिक्त न कोई था न कोई है न कोई होगा ये स्थिति में होगा त्रैकालिक निषेध होता है ये नहीं कि पूर्व काल में था अब नहीं ऐसा नहीं होता तो कल्पित वस्तु का निषेध जो होते हैं वो त्रैकालिक निषेध होता है, जिस काल में रज्जु का ज्ञान हो जाता है सर्प भ्रांति की निवृत्ति काल में, उस काल में होता है नाशीत सर्पनाशीत सर्प नास्ती सर्प न भविष्यति ऐसा बोलता है, पहले भी नहीं था सर्प और अभी भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, त्रैकालिक निषेध होता है, ये कहना है। तस्मात अविद्या एव अनात्मत्व परिकल्पना, अविद्या से ही यह अनात्म वस्तु कल्पित है, जितने भी क्रिया कारक फल जितने भी अनात्म वस्तु हैं यही होते हैं, क्रिया कारक फल में तो सारा जगत समाप्त हो जाता है, ये सब अविद्या के द्वारा कल्पित। न तो परमार्थता आत्मव्यतिरेक नास्ति किंचित, अविद्या के द्वारा कल्पित वस्तु आत्मा से अतिरिक्त रूप से उनकी सत्ता वास्तविक हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, उनकी सत्ता होनी संभव नहीं है, अविद्या से कल्पित जीवित है वो, जैसे रज्जु में कल्पित सर्पादि रज्जु से अतिरिक्त रूप से उनकी सत्ता है नहीं, रज्जु ही है वो, ये नहीं कि उस काल में सर्प था अब रज्जु हो गया, ऐसा भी नहीं है, उस काल में भी रज्जु ही था ज्ञान होगा, जब रज्जु के ज्ञान काल में उस काल में भी रज्जु था, ऐसे रज्जु थी यही ज्ञान होता है। एक तस्मात अविद्या एवं अनात्मत्व परिकल्पित, न तो परमार्थता आत्मव्यतिरेक नास्ति किंचित, कोई भी वस्तु किंचित कुछ भी वस्तु आत्मा से अतिरिक्त रूप से है ही नहीं, कोई भी सामान्य दृष्टांत तो सुषुप्ति है, वहां भी अज्ञान है, वहां उससे भी ऊपर की अवस्था है तुरीय अवस्था, वहां कहां वस्तु रहेंगे, क्या ज्ञान को नाश कर दिया गया तो तुरीय अवस्था की बात है, वहां पर कोई वस्तु होना संभव नहीं है। वहाँ सोया हुआ भी नहीं होता, जगा हुआ होता है, जगा हुआ है यहाँ तो बेहोश हो जाता है, वहाँ होश में होता है वो, अपने आप को अपने आप का ज्ञान है वहाँ, अन्य का ज्ञान नहीं है, वस्तु का अभाव है, नहीं विज्ञाता विज्ञातेर विज्ञाता विज्ञातेर विज्ञात विज्ञातेर विज्ञातु विपरीलोक विज्ञाते अविनाशित्वात है, अपना स्वरूप है। ठीक आप कहते हैं भेद भान से अविद्या कृतत्व भेदान, जो भेद का भेद ज्ञान हो रहा है ना, क्रियाकारक फलादि जो भेद ज्ञान हो रहा है, अविद्या कृत है सारे अज्ञान कृत है, उसमें निष्पन्न क्या वो बताते हैं, तस्मात कहा तस्मात परमार्थ आत्मैकत्व प्रत्यय, पारमार्थिक जो आत्मा एकत्व ज्ञान हो जाने पर, जिसका आत्मज्ञान हो गया उस काल में क्रियाकारक फल प्रत्यय अनुपत्ति, क्रियाकारक फल आदि के ज्ञान होना संभव नहीं है, ये क्रिया है ये कारक है ये फल है ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं एकत्व प्रत्यय ज्ञानात, एकत्व प्रत्यात अज्ञान अभिवृत्त हुआ, एकत्व ज्ञान हो गया, हम ब्रह्मास्म ज्ञान में पहुंचा हुआ है, सब कुछ मैं ही हूं ऐसा ज्ञान है उसको, एकत्व प्रत्ययात अज्ञान निवृत्ति द्वारा, अज्ञान की निवृत्ति करेगा एकत्व प्रत्यय क्या करेगा, और अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अज्ञान के द्वारा कल्पित पदार्थ अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, उसको निवृत्ति के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों ज्ञान के विरोधी अज्ञान है, उसको नाश करने से उसके जो उसके द्वारा कल्पित वस्तु स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे, यही कहा एकत्व प्रत्ययात, एकत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति द्वारा, अज्ञान निवृत्ति के द्वारा क्रियादि प्रत्यय निवृत्ति भी, क्रियादि ज्ञान तो निवृत्त हो जाएगा, पूर्वादि शंका कर रहा है, फिर क्रियादि शायद फिर क्रियादि ज्ञान न होने पर क्रिया हो, क्रियादि होते रहे, क्रिया भी होता रहे, कारक भी होता रहे, एकत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या निवृत्ति होने पर होने हो जाने पर क्रियादि प्रत्यय तो नहीं होंगे, क्रियादि का ज्ञान नहीं होगा, किंतु क्रियादि तो हो, ज्ञान न होने पर भी क्रिया हो कारक हो जीवित रहे, क्रिया कारक फल में से फल न हो ठीक है, किंतु क्रिया और कारक रहे, ये पूर्वादि की संज्ञा आ गया सिद्धांत का न, उस काल में क्रिया कारक नहीं रह सकते, अतः कहा अतः विरोधार, क्यों आत्मज्ञान हुआ क्रिया कारक आदि को बाध करके तो वो रह नहीं सकते वहां, अतः विरोधात ब्रह्मविदा क्रियाणाम तत्साधनाम च अत्यंतम एव निवृत्ति, ब्रह्मविद्या का क्रिया और उसके जो साधन है कारक आदि हैं उनकी अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, होना संभव नहीं है। ठीक है, हमें कहते हैं करण प्रमाण और अभावे, जब करण नहीं है प्रमाण भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है और श्रुति आदि प्रमाण भी नहीं है, क्यों सर्व आत्मा भावभूत करके श्रुति आई, अनात्मा रहते हैं करके क्रियाकार करते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। करण प्रमाण और अभाव, करण और दो प्रमाण, या तो प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होगी या माने करणों के द्वारा प्रत्यक्ष आदि ज्ञान होगा, तो ये दोनों के अभाव होने पर करण भी नहीं है प्रमाण भी नहीं है जहां। करण प्रमाण और अभाव कार्य से विरुद्ध होता, फिर कार्य होना संभव नहीं है, विरुद्धता दीजिए अवद एक कहा। अतः का अर्थ है, अतः शब्द का अर्थ एक ही है, सुभाष अतः कहा था उसका अर्थ है प्रमाण भी नहीं है ये भी नहीं है कारण भी नहीं है, उस काल में ये कार्य होना संभव नहीं है, ये कहा। टिप्पणी थी दस नंबर में, यथोक्त और मैं करण और प्रमाण के जो अभाव है, यथोक्त और अविद्या क्रियादि प्रत्यय और अविद्या और क्रियादि जो ज्ञान है उसका हेतु प्रमाणभूत और हेतु, उसका जो हेतु है प्रमाणभूत दोनों नहीं है, कारण भी नहीं है माने अविद्या के कार्य को बताने वाले कोई कारण भी नहीं उस काल में और प्रमाण भी नहीं है, दोनों न होने से क्रिया आदि होना संभव नहीं है, कहा विरुद्ध है कहा। आगे पूर्वादि की शंका है, नानु किम शब्द प्रश्नार्थे प्रतिमाने, या किम शब्द कोई शिष्य गुरु को पूछ रहा ऐसा लगता है, किम के न कम पश्चिम गुरु जी किसके किसके किसको किस साधन से देखेगा उस काल में प्रश्न कर रहा कोई, यही है नानु किम शब्द प्रश्नार्थे प्रतिमाने, किम शब्द प्रश्न में प्रतीत हो रहा है यहां के न कम जिग्रेत आदि में, तो कथम क्रिया तत्साधन और अत्यंत निवृत्ति, फिर यह प्रश्न हो रहा तो फिर क्रिया और कारक का अत्यंत निवृत्ति कैसे हो सकती है, ये शंका है। विदुषो विवक्ष ज्ञानी का ऐसा कैसे माना जाता है क्रिया कारक नहीं वहां कैसे माना जाए, क्यों कि हम शब्द प्रश्नार्थक प्रतीत हो रहा है, किस साधन से किसको देखेगा इत्यादि, तो क्रिया कारक की निवृत्ति कैसे विवक्षित कैसे होता है ज्ञानी को, ये शंका आ गया। तो के न कम इति क्षेपार्थम वचन, हम भाष्यकार कहते हैं प्रश्नार्थक नहीं है किम शब्द कम शब्द के न कम जिग्रेत आदि में, या आक्षेप में है ये नहीं हो सकता ये कहने में है। प्रकारांत और अनुपत्ति प्रदर्शन, अन्य कोई प्रकार है ही नहीं ये दिखाने के लिए के न कम इत्यादि आक्षेप है, किसी भी प्रकार से उस काल में कारण क्रिया आदि होना संभव नहीं है, कारक क्रिया आदि होना संभव नहीं, इसके लिए है ये ठीक है। हम कहते हैं किम शब्द से प्रागेव आक्षेपार्थत्व उक्तम, कहते हैं किम शब्द पहले ही आक्षेप के लिए बोल दिया उक्तम, पांच की टिप्पणी में कहते हैं 623 पृष्ठ में कह दिया था पूर्व में, किम शब्द आक्षेप के लिए करके पहले कहा था, किम शब्द आक्षेप के लिए पहले जो बोल दिया ऐसी स्थिति में किम शब्द से प्रागेव मैं पहले आक्षेपार्थम उक्तम टिप्पणी में दिया 523 पृष्ठ में है ये पूर्व में है ये कहा पहले कहा। तच्च आक्षेपार्थम बचो विदुष, अब फिर यहां पर आक्षेप के लिए जो वचन है ना विदुष का, वह सर्व प्रकार क्रियाकारकारी असंभव प्रदर्शन, यहां पर इसके लिए कि ज्ञानी के किसी भी प्रकार से क्रियाकारक आदि होना संभव नहीं है, इसको प्रदर्शन के लिए द्वारा कहा गया, पहले आक्षेप के लिए बोल दिया था फिर यहां कहते हैं उसको किसी भी प्रकार से क्रियाकारक आदि ज्ञानी को होना संभव नहीं, इसलिए दोबारा कहा। इति अत्यंतम एवं क्रियादि निवृत्ति विदुषो युक्त, इसलिए क्या होगा दो दो बार पूर्व में भी कहा अभी भी कहा किसी भी प्रकार से होने सकता करके, इसलिए अत्यंत क्रियादि निवृत्ति अत्यंत व्यव कभी बच्चे ऐसा नहीं जैसे सुषुप्ति में क्रिया की निवृत्ति हो जाती है फिर आगे जाकर फिर होती है ऐसा नहीं, अत्यंत निवृत्ति क्रिया की सुषुप्ति में भी निवृत्ति तो होती है किंतु कुछ क्षण के लिए होती है ऐसा नहीं अत्यंत निवृत्ति आगे संभव नहीं कभी भी ऐसा, तो अत्यंत में क्रिया की निवृत्ति विदेशो युक्त ज्ञानी का जो है ना आत्मवित्ता का ये एकत्व ज्ञान वाला उसका अत्यंत क्रियादि की निवृत्ति बताने के लिए किम के नहीं थी प्रकार अनुपत्ति प्रदर्शनार्थम बोल दिया आक्षेप में है कहा। ठीक है हमें कहते हैं आगे सर्व प्रकार अनुपत्ति में एवं अभिनय किसी भी प्रकार से क्रियाकार आदि होना संभव नहीं उस काल में, ये दिखाते हैं केनचित अभी प्रकार किसी भी प्रकार से क्रियाकरणादि कारक अनुपत्ति है कहा, उस अवस्था में क्रियाकारक आदि मान प्रकार हो नहीं सकता कारक हो नहीं सकते उस काल में कोई भी हो नहीं सकते केनचित कंचित कश्चित कथनचित माने केन माने किसी के द्वारा, चित जो है ना, चित और चान दो लग जाते हैं, किम शब्द में ही लगते हैं, अन्य में नहीं लगते हैं, सुबंध बनने के बाद लगते हैं, जैसे कह बन गया उसके बाद में चित लगे कश्चित, हाँ, या केरा के आगे चित है, तृतीयांत केन बन गया उसके बाद चित, के चन भी हो जाता है, केन चन ऐसा होता है। तो ये किम शब्द में ऐसे लग जाते हैं अब, ये कभी कभी केन चित किस साधन के द्वारा, मान लीजिए कंचित मान किस विषय को द्वितीयांत, और कश्चित मान कोई करता, और कथनचित किसी भी प्रकार न जिगृत एवं सुंग नहीं सकता उस काल में, किसी भी उसके पास साधन ही नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है और विषय भी नहीं है और स्वयं कर्ता भी नहीं है। कर्ता कब था? जब अज्ञान अवस्था में कर्ता भोक्ता था, अंधकरण विशिष्ट होकर के था, अभी नहीं, अंधकरण नहीं, अविद्या का कार्य नहीं, अभी नहीं हो सकता। क्या अर्थ है? ठीक है, कैवल्यावस्था आस्था है, जब कैवल्यावस्था में पहुंचेगा, केवल से भाव कैवल्यम, अकेला हो जाता है, जब आत्मभाव में बैठा है, शरीर भाव में अकेला कभी नहीं होता, यहां तो अनेक है, पांच भूत तो है ही है, क्या अकेला हो पाता है, और भी उन भूतों का कार्य कितने यहां है, माने पंद्रह तो इंद्रिया ही हैं, दस प्राण सहित और बुद्धि मन आदि हैं, अज्ञान है, बहुत सारे विषय हैं, अकेला कहां हो पाता है। एकांतवास बोलते हैं ना, यहां एकांतवास कभी होने से, एकांतवास बैठना हो तो आत्मा में बैठो, तभी एकांतवास होगा, यहां एकांतवास नहीं है। कैवल्यावस्थायाम, जो कैवल्यावस्था है, केवल स्वभाव कैवल्यम, अकेला अपने आप होगा, कैवल्यावस्थायाम वस्ताम आस्थाय, उसमें रहकर संज्ञा भाव वचनम, उसका आगे संज्ञा का अभाव, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति ही, फिर आगे इसकी संज्ञा नहीं रही कहा था, त्रयोदश कंडिका में कहा था, द्वादश कंडिका में संज्ञा भाव वचनम इति उत्तर, संज्ञा भाव का वचन है कैवल्यावस्था को लेकर के, उस काल में इसका नाम नहीं रहेगा। तत्रैव किम पुनर्न्यायम भक्तुम, क्या कहना है इसको, कहते किम पुनर्न्याय, जब उस अवस्था में भी माने ये नहीं है, माने अविद्यावस्था में भी इसके नाम नहीं है कहना चाहते हैं, फिर यहां ज्ञान अवस्था में कैसे हो सकता है, कई भीतिक न्याय लगाना चाहते हैं। तत्रैव उसी अवस्था में, अविद्यावस्था में दिखाना चाहते हैं, किम पुनर्न्यायम भक्तुम, उसी विषय में माने कई भीतिक न्याय को किम पुनर्न्याय कहा, अविद्यावस्थायम अभी साक्षण ज्ञान आवश्यकता, माने अविद्यावस्था में भी जो साक्षी है ना, प्रमाता का ज्ञान होता है, प्रमाता ज्ञान का विषय बनता है, किंतु साक्षी ज्ञान का विषय नहीं बनता, अविद्यावस्था में भी नहीं बनता साक्षी, जो ज्ञान का विषय नहीं बनता तो ज्ञानावस्था में कैसे बनेगा ज्ञान का विषय, एक न्याय लगा रहा है। अविद्यावस्था में भी साक्षण ज्ञान अविषयत्व, ज्ञान का विषय कहना चाहते हैं, अज्ञान काल में भी साक्षी ज्ञान का विषय नहीं बनता, तो उसका नाम नहीं होता, फिर ये तो प्रमाता का होता है अज्ञान काल में, तो ज्ञान अवस्था में कैसे उस साक्षी का नाम रहेगा, ये कई मित्र न्याय लगा रहे हैं। छह सात की टिप्पणी में कहते हैं कैवल्य संज्ञाभाव वचन एवं, ये कहते हैं तत्रैव माने उसी में, जो कैवल्य अवस्था में संज्ञा न होने इसके लिए, किंपुर न्याय मैंने कैमुतिक न्याय, क्या अविद्यावस्था में भी साक्षी कोई ज्ञान का विषय नहीं बनता, तो विद्यावस्था में कैसे ज्ञान का विषय होगा, कैसे नाम आदि बनेंगे उसके, ये कहना है, एक कैमुतिक न्याय है, ये कहा यत्रापि, कहा जिस अवस्था में, अविद्यावस्था में भी, अविद्यावस्थायाम, जो अविद्यावस्था में अन्योन्यम पश्यति, अन्य अन्यम पश्यति, अविद्यावस्था में भेद बुद्धि होती है, अन्य अन्य को देखता है, भिन्न वस्तु को भिन्न व्यक्ति देखता है, पश्यति तत्रापि पश्यति जिग्रति श्रृणोति, जो जो होता है अन्य होकर के अन्य को देखता है, अन्य होकर के सुनता है, इत्यादि होता है अविद्यावस्था में, तत्रापि उस अवस्था में भी, अविद्यावस्था में जहां भेद बुद्धि हो रही है उस काल में भी, येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्, जिस साक्षी के द्वारा सब कुछ जाना जाता है उस साक्षी को किस साधन से जानोगे, अविद्यावस्था में भी, ये कहते हैं विद्यावस्था छोड़ो अविद्यावस्था में भी, ये न सर्वम बिजानाती तम के न बिजानियात, जिसके द्वारा सब जाना जाता है, तो तम माने साक्षी, उस साक्षी को केन भी जाने, किससे जानेगा, कैसे जानेगा, फिर कोई साधन नहीं उसे जानने के लिए, उस काल में भी संज्ञा नहीं उसकी। ये तो व्यवहार काल था, अविद्या काल में भी उसका संज्ञा नहीं है, तो ज्ञान काल में कैसे संज्ञा हो पाएगी। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति के अर्थ विशेष करके बता रहे हैं। दो और तीन की टिप्पणी है, ए न इदम दो ए न इत्यादि श्रुति अंश से तात्पर्य माहु वार्तिक है। ए न इदम विजान आती, ये श्रुति में है, इसी कंडिका में है, ए न इदम सर्व विजान आती तम के न विजानी इत्यादि, ए न इत्यादि श्रुति अंश से, श्रुति का अंश है ए न इत्यादि, इसका तात्पर्य माहु वार्तिक, उस श्रुति का तात्पर्य बताते हैं वार्तिक का क्या है। वार्तिक ने कहा ज्ञानोत्पत्तो न संज्ञा अस्ति त्यास्ताम तावत इहात्मनः अपि सत्याम विद्यायाम न संज्ञास्त्यात्मनि दृशि इति, ऐसा कहा। ज्ञानोत्पत्तो न संज्ञा अस्ति, ज्ञान उत्पन्न होने पर संज्ञा नहीं रहेगी आत्मा की, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति आस्ताम, इसको रहने दो। ज्ञान उत्पन्न होने पर आत्मा की संज्ञा नहीं रहती, इसको रहने दो। अज्ञान काल में भी आत्मा की संज्ञा नहीं है, भारतीकार ऐसा कहना चाहते हैं। ज्ञानोत्पत्तो न संज्ञा अस्ति, ज्ञान उत्पत्ति में संज्ञा नहीं है, तावत आस्ताम, इसको रहने दो आप, तब तक इस पक्ष को रहने दो, इस पक्ष को ये रह जाए अभी आस्ताम, इसको रहे आस उपेश धातु है लोट लगाकर प्रथम पुरुष एक वचन है आस्ताम, ये रहे इसको छोड़ो, ये पक्ष रहने दो। किंतु यह आत्मा ने, यह आत्मा के जो है ना ज्ञान उत्पत्ति होने पर संज्ञा नहीं, इस पक्ष को रहने दो यहां। किंतु अपि सत्याम अविद्यायाम, अविद्या काल में भी, अज्ञान माने अज्ञान काल में भी, जहां भेद बुद्धि होकर काम कर रहा वहां भी उस अवस्था में है, अपि अविद्यायाम सत्याम अपि, अविद्या होने पर भी अज्ञान काल में भी न संज्ञा अस्ति आत्मनि ईदृशी, इस प्रकार की संज्ञा आत्मा में नहीं है। संज्ञा शरीरादि सबको ज्यादा आएंगे साक्षी भाव पे, कहां से संज्ञा रहेगी उस काल, संज्ञा नहीं रहती। अविद्या काल में भी आत्मा की संज्ञा नहीं है, प्रत्यय संज्ञास्तिक बता रहे हैं। इदृशी माने ग्राहकादि विभाग उद्ग्राहिणी कहते हैं, इदृशी संज्ञा नास्ती बोला ना भारतीकार ने, तो इदृशी माने क्या है, जो ग्राहक ग्राह्य और इत्यादि जो भावना है, ग्राहक ग्राह्य ग्रहण आदि जो भाव बताने वाली संज्ञा नहीं है उस काल में, एक ग्राहक है एक ग्रहण है एक ग्राह्य है, ऐसा नहीं होता, साक्षी वाले नहीं होता, प्रमाता में होता है, प्रमाता ग्राहक बनता है, साक्षी ग्राहक नहीं बनता, ये कहा। अच्छा फिर कह रहे थे ये न इदम सर्वम बिजानाति तम के न बिजानियात, यही है ना तीन नंबर टिप्पणी में कहा, इसमें कहते हैं अविद्यावस्थायाम अपि सर्वसाक्षी स्वप्रकाशे न अन्यापेक्षः, कहते हैं स्वप्रकाशे न तृतीयांतर सप्तमंत है, स्वप्रकाशे न अन्यापेक्षः, अविद्या अवस्था में भी सबका जो साक्षी है तो स्थूल शरीर को जानता है, सूक्ष्म शरीर को जानता है, कारण को जानता है, बुद्धि आदि में कौन सी वृत्ति बनी है उसको जानता है, प्रतिबोध विद्वत मतम इत्यादि है, तो ऐसा जो है अविद्या अवस्था में भी सबका जो साक्षी है स्वप्रकाश है, सबका साक्षी क्या स्वयं प्रकाश है वो, न अन्य अपेक्षा, उसको अन्य की अपेक्षा नहीं है, नाम आदि की अपेक्षा नहीं है उसको साक्षी को, किम पुनर्विद्यावस्था है, जब अविद्यावस्था में उसको अन्य की अपेक्षा नहीं है तो ज्ञान काल में क्या अपेक्षा होगी उसको, यही है उसका अर्थ। ये न भी जानाती तस्य कारण से विज्ञेय विनिरूपण, जिस कारण से जानता था ना वो कारण का उपयोग कब होता है, कहां होता है, कहते हैं विज्ञेय वस्तु में होता है, कारण का उपयोग कहां होगा, विज्ञेय वस्तु में होगा, जो जाना जाता है जिसको उसमें उपयोग होता है कारण का, साक्षी में नहीं। ज्ञातुश्च ज्ञेय वही जिज्ञासा नात्मनि, कहते देखो ज्ञाता का जो जिज्ञासा होती है ना, ज्ञातुषष्ठी ज्ञाता के जो जिज्ञासा होती कहां होती है, ज्ञेय वस्तु में होती, क्या है जो ज्ञेय वस्तु होगा उसको जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा कहां रहती है ज्ञाता की, ज्ञेय अपने को जानने की इच्छा नहीं होती किसी को भी, अपने को जानने की इच्छा, अपने से भिन्न जो ज्ञेय होगा उसको जानने की इच्छा होगी ज्ञाता, ज्ञातुश्च जो ज्ञाता है उसको, ज्ञेय एवं ज्ञेय में ही सप्तमंत है, ज्ञेय एवं आय आदेश होकर लोग रखता है, ज्ञेय में ही जिज्ञासा है, किसमें, ज्ञेय वस्तु में जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, ज्ञातो इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा ज्ञेय पदार्थ में है ना आत्मनी, ज्ञाता को स्वयं को जानने की इच्छा नहीं होती है, ज्ञेय वस्तु की जानने की इच्छा होती है। न तो अग्नि रिपा आत्मा आत्मरो विषय हो, जैसे अग्नि अग्नि का विषय होता है क्या? अग्नि का विषय दाह्य काष्ठादि होते हैं, तो अन्य दृष्टांत है, जैसे अग्नि है अग्नि का विषय नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा आत्मा का विषय होगा नहीं। क्यों? ज्ञाता का जो विषय होगा ज्ञेय में होगा, एक जिज्ञासा स्वयं में नहीं होता, साक्षी सबका ज्ञाता है। न तो अग्नि रिवा, जैसे अग्नि है ना, अग्नि अग्नि के लिए अग्नि की जिज्ञासा नहीं होती है, ठीक इस प्रकार आत्मा आत्मा का विषय है, जैसे अग्नि का विषय अग्नि नहीं है, इसी प्रकार आत्मा आत्मा का विषय नहीं हो सकता, आत्मा का विषय अन्य होंगे। न तो अविषय ज्ञातुर ज्ञानम उपद्यते करे, जो विषय नहीं होगा जहां वो ज्ञाता का ज्ञान होना संभव नहीं है, आत्मा आत्मा का विषय नहीं बना तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। न तो अविषय जो विषय नहीं है ज्ञाता का, ज्ञातुर अविषय ज्ञानम न उपद्यते, ज्ञान होना संभव नहीं है, अन्य का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होता उस काल में। आत्मा को जानो आत्मा को जानो बोलते हैं ना, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में तात्पर्य अविद्या की निवृत्ति में तात्पर्य है, जो अनात्मा को आत्म समझ रहे हो उसको हटाओ उसमें तात्पर्य होता है, आत्मा स्वरूप है उसको जानना नहीं होता, स्थिति न जानना भी नहीं होता, जानना न जानना अपने से भिन्न में होता है, स्वयं को जानना भी नहीं बनता नहीं जानना भी नहीं बनता, ऐसा है। तस्मात चार की टिप्पणी कहते हैं, तो आत्मा ने प्रमात्र प्रमाण प्रवृत्ति बात, आत्मा में प्रमाता प्रमाण आदि की प्रवृत्ति नहीं होने से ये अर्थ है। तस्मात ये न इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिस साक्षी के द्वारा सब जाना जाता है वो आत्मा है, वो अविद्या काल में बात कर रहे हैं, अविद्या काल में भी तम विज्ञातारम, उस सबके जो विज्ञाता है के न कारण न कोबा अन्य विजानियात, कि किस कारण के द्वारा कौन अन्य व्यक्ति जानेगा, नहीं जान सकता। यदा पुनः परमार्थ विवेकी रोज, जब परमार्थ विवेकी हुआ आत्म विवेकी होगा, जो ब्रह्म विद्या के द्वारा अनात्मा को नाश कर दिया जिसने, यदा पुनः परमार्थ विवेकी न ब्रह्म विद्या, जो परमार्थ ज्ञान वाला जो ब्रह्मवेत्ता है उसका, विज्ञाता है वह केवल अद्वय वर्तते, केवल विज्ञाता ही अद्वय एक रह जाता है, क्या रह जाता है, एक ही रहेगा जब तम विज्ञातारम, उस विज्ञाता को केन विजानिया, विज्ञातारम अरे केन विजानिया, नहीं था उस विज्ञाता को किस साधन से जानेगा, जो सबको जानने वाला है उसको किस साधन से जानेगा, जान नहीं सकता। ठीक है, माने ये अविद्याकालीन बात है, जब अविद्या काल में भी आत्मा कोई संज्ञा नहीं होती है तो ज्ञान काल में कैसे हो, इससे संज्ञा कैसे हो सकता है। एक दो तीन की टिप्पणियां हैं, एक बार विद्यावस्थायाम, यदा माने विद्यावस्था, दो में का अखंडार्थ परियालोचयता कहते हैं ब्रह्मविदः, परमार्थ विवेक माने क्या है, अखंड जो विषय है कभी खंडित न होने वाला आत्म विषय है वो, पर्यालोचन तो उसी को पर्यालोचन कर रहा है, उसी को दर्शन कर रहा है, उसी को बैठा है। तीन नंबर की बात है ब्रह्मविदो दृष्टिया, ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि से विज्ञाता एवं केवल अद्वय वर्तते, यही है विज्ञाता ही केवल अद्वय विज्ञाता ही रह जाता है, तम विज्ञातारम केन विज्ञानयति, उस विज्ञाता को किस साधन से कौन जानेगा, यह अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं एन कूटस्थ बोधे न व्याप्तो लोक, जिस कूटस्थ बोध रूपी आत्मा से व्याप्त है लोग, सारा संसार व्याप्त है, जैसे वृत्ति में कल्पित वस्तु में वृत्ति का व्याप्त है, इस पर उस आत्मा में कल्पित वस्तु के द्वारा कल्पित वस्तु में व्याप्त है आत्मा, ये न कूटस्थ बोध है ना व्याप्त लोग, जिस कूटस्थ बोध के द्वारा ज्ञान रूपी कूटस्थ के द्वारा व्याप्त है लोग, उसी में कल्पित है सारा लोग। आठ की तुम्हारे संघात, लोग माने संघात, ये शरीर है ना जिसमें व्याप्त है, है आत्मा शरीर में दिख रहा है अज्ञान काल व्याप्त लोग, सर्वम जानाति, जिस कुटस्थ बोध के द्वारा ज्ञान के द्वारा इस लोक को जानता है, माने कार्यकरणादि संघात को जानता है, जो जानाति तम साक्षिणम, उस साक्षी को, उस साक्षी को केन कारण है ना कोबा ज्ञाता जानिया, किस कारण के द्वारा कौन सा ज्ञाता जान सके, कोई भी जान नहीं सकता, अर्थ है। इत्यत्र हेतु आयुष विषय हेतु बताते हैं ये न इदम सर्वम विजानाति तम के न विजानियात, जिसके द्वारा सबको जाना जाता है, जानता है लोग जानता है कार्यक्रम संघात जिस आत्मा से सबको जानता है उस आत्मा को कैसे जानेगा। तस्य कारण से विज्ञान नियुक्त विनियुक्त जो कारण से जानने का साधन थे ना उसका कहां विनियोग है, माने ज्ञेय में विनियोग है आत्मा में नहीं, उपयोग भी नहीं वहां ज्ञेय पदार्थ में है। ठीक है, अभी कहते हैं ये न चक्षुरादि ना लोको जानाती, लोक माने संघात ये शरीर आदि विशिष्ट जो जिस चक्षुरादि के द्वारा जानता है ये रूप है रस है अमुक अमुक जानता है जिसके द्वारा जानता है चक्षुरादि के द्वारा। तस्य विषय ग्रहण ने वो क्षीण होता तो चक्षुरादि कारण थे विषय ग्रहण के द्वारा क्षीण हो गए, आत्मा की तरफ नहीं जा पाए, किधर गए बाहर चले गए विषयों की तरफ चले गए, वो कारण उपयोग तो वहां हो गया उसका कर्म का। ये न चक्षुरादि ना लोको जानाती, लोक माने संघात जानता है, क्या जानता है चक्षुरादि के द्वारा रूप आदि को जानता है। तस्य माने कर्ण से जो कर्ण है चक्षुरादि का विषय ग्रहण नहीं वो क्षीण होता विषय ग्रहण के द्वारा ही समाप्त हो गए, आत्मा की तरफ उनकी गति नहीं है क्षीणत्वाद न साक्षी नहीं प्रवृत्ति कहते हैं चक्षुरादि के साक्षी की तरफ प्रवृत्ति नहीं है, यही है इसका अर्थ कहा। नवमी टिप्पणी में कहते हैं स्वस्व नियत शब्दादि विषय है, अपना अपना प्रत्येक कारणों का अपना अपना नियत विषय है, जैसे चक्षु का रूप है श्रोत्र का शब्द है ग्रहण का गंध है अपना अपना उसी उसी में क्षीण हो जाते हैं वो, तो आत्मा की तरफ उनकी प्रवृत्ति हो नहीं सकती, वो ज्ञेय की तरफ ही समाप्त हो जाते हैं। आगे ठीक है, आत्मनो असंदिग्ध भावत्वाच कहते हैं आत्मा के विषय में संदेह नहीं होता, अन्य विषय में संदेह होता है ये वस्तु है या नहीं, हाँ मैं हूं या नहीं कोई बोलेगा यदि तो उसको भ्रांत कहा जाएगा, कोई शंका ऐसा करता ही नहीं मैं हूं या नहीं, संदेह होता नहीं है आत्मा असंदिग्ध भावत्वाच, असंदिग्ध भाव स्वभाव वाला है आत्मा, संदिग्ध वाला नहीं है आत्मा, यदि संदिग्ध होता तो फिर कर्ण आदि का उपयोग होता, किंतु यहां आत्मा के विषय में संदेह है नहीं, अंधेरे में कौन मैं हूं बोलता है ऐसी स्थिति है, संदेह है ही नहीं, जो संदिग्ध हो और प्रयोजन हो उसमें कर्ण आदि की प्रवृत्ति होती है। ये कहते हैं आत्मनो असंदिग्ध भावत्वाच प्रमेयत्व असिद्धि, आत्मा में प्रमेयत्व की सिद्धि नहीं, आत्मा प्रमेय नहीं बनता है, ज्ञान का विषय नहीं होता, प्रमेयत्व की असिद्धि आत्मा में, क्यों संदिग्ध हो तो प्रमेय होता है, आत्मा असंदिग्ध है, असंदिग्धत्व भावमान तो है असंदिग्ध है, वो ये अर्थ है। टिप्पणी है 10-11, 10 में कहते हैं असंदिग्ध भावच भावाच इत्येव युक्त पाठ कहते हैं असंदिग्ध भावत्वाच में त्व नहीं लगना चाहिए कहते हैं, टिप्पणीकार कहते हैं वो भाव से ही त्व आ गया फिर त्व लगा दिया टीकाकार भावत्वाच वो भाव का अर्थ है तो भाव में तो अप्रत्यय होना है तो भाव है वो भाव लिख दिया फिर तो नहीं भावात ऐसा होगा यही अर्थ होना चाहिए कहा असंदिग्ध भावाच इत्येव युक्त पाठ सही पाठ तो यही होता असंदिग्ध भावत्वाच नहीं असंदिग्ध भावाच ऐसा होता माने उसका अर्थ होता है असंदिग्धत्वाच वो भाव का अर्थ त्व होता है तसे भावत्व तो भाव में त्व होना है असंदिग्धत्वाच संदेह है ही नहीं आत्मा के विषय में संदिग्ध हो उसके विषय में इन कर्मों की उपयोगिता होती है किंतु है ही नहीं आत्मा में संदेह किसी को भी नहीं है मैं हूं कहता है मैं हूं या नहीं किसी को पूछेगा तो सुनने वाले व्यक्ति को भ्रांत समझेगा बुद्धिमान नहीं समझेगा पागल है ऐसा समझेगा अन्य वस्तु के लिए है अमुक वस्तु है या नहीं ऐसा पूछ सकता है किंतु स्वयं के बारे में पूछना नहीं होता मैं हूं या नहीं वो तो भ्रांत होगा असंदिग्ध वस्तु है आप ग्यारह की टिप्पणी में कहा पदार्थत्वात् भावत्वात् पदार्थत्वात् आत्मा जो है ना असंदिग्ध विषय है संदिग्ध विषय नहीं आत्मा जो असंदिग्ध विषय होता है वहां कोई करण आदि का उपयोग नहीं होता जो संदिग्ध विषय होगा वही करण आदि का उपयोग है। अब सूर्य का प्रकाश सामने हो गया है अब माने चक्षु का प्रकाश है कि नहीं, चक्षु का यहाँ उपयोग होगा क्या? संदिग्ध है, संदिग्ध हो तब घर के भीतर बैठा हो सूर्य का प्रकाश है या नहीं वह संदेह कर सकता है। बढ़िया पीतावलोक आलोक है, इस स्थिति में संदेह नहीं होगा। कहा ज्ञातुश्च इत्यादि कहा था, ज्ञातुश्च ज्ञेयेव जिज्ञासा, ज्ञाता की जिज्ञासा कहाँ होती है? ज्ञेय पदार्थ में होती है। किसमें होती है? जो जानने योग्य पदार्थ होगा उसमें जिज्ञासा होती है, किंतु ना आत्मा, नहीं आत्मा में जिज्ञासा नहीं होती है। मैं कौन हूं, क्या हूं, माने मैं हूं या नहीं हूं, ऐसी जिज्ञासा नहीं होती, ज्ञाता की जिज्ञासा। ठीक है, हम कहते हैं किंच आत्मा स्वयं में ज्ञाते ज्ञातर नाट्य सिद्धांत पूछते हैं जो आत्मा जाना जाता है बोलते हो तुम लोग, तो स्वयं के द्वारा जाना जाता है, अन्य ज्ञाता के द्वारा जाना जाता है। सिद्धांत पूछ रहा है पूर्वादी से, आत्मा स्वयं में ज्ञाते, यदि आत्मा भी विषय होगा, ज्ञान का विषय होता है तो अपने आप स्वयं के द्वारा जाना जाता है आत्मा, स्वयं स्वयं को जानता है, अथवा ज्ञातरंतर अथवा अन्य ज्ञाता के द्वारा जाना जाता है। प्रश्न करके कहते हैं नाद्य, पहला वाला पक्ष होना संभव है, स्वयं के द्वारा स्वयं का विषय कोई भी नहीं होता, जैसे अग्नि का अग्नि का विषय नहीं होता, अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती, इसलिए आत्मा आत्मा को जान नहीं सकता, आत्मा स्वयं किसी का विषय नहीं होता, स्वयं का विषय नहीं बन सकता। अग्नि जैसे अग्नि का विषय नहीं होता, अग्निदाय काष्ठादि का विषय होता, उसको प्रकाश करेगा, स्वयं का नहीं होता। ठीक, इस प्रकार आत्मा भी स्वयं का विषय नहीं हो सकता। चित्रण कर दिया न द्वितीय इत्या, दूसरा भी नहीं है। यदि अन्य ज्ञाता के द्वारा आत्मा क्या बनेगा ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष होगा, वो जो अन्य ज्ञाता आया उसको जानने वाला कौन होगा? फिर अन्य होगा ज्ञाता, फिर वो जो तृतीय आया उसको चतुर्थ होगा, अनवस्था में जाएगा। ये कहना चाहते न च अभिषय ज्ञातुर ज्ञानम उपपद्यते, जो अभिषय है उसका ज्ञाता का ज्ञान होना संभव नहीं है। अभिषय वस्तु जो होगा ना उसमें कोई भी ज्ञाता होगा उसको जानकारी नहीं ले सकता, किसका? जो अभिषय हो वस्तु, विषय न हो, ज्ञान का विषय होने वाला न हो, उसको कोई भी ज्ञाता आए उसको जानना संभव नहीं है। क्यों? अभिषय है। ठीक है, हम कहते हैं ज्ञातरंतर से अभावाद, क्यों? अन्य ज्ञाता है भी नहीं, तो ज्ञातरंतर से अभावाद तस्य अभिषयो अयम आत्मा, इसलिए ज्ञाता का विषय होता है आत्मा, जो अन्य ज्ञाता है ही नहीं, इसलिए उस अन्य ज्ञाता का विषय नहीं होता है आत्मा। होता है कैसे? तेन ज्ञातम सकेले, उसके द्वारा कैसे जाना जाए? जो है ही नहीं, अन्य ज्ञाता है ही नहीं, तो फिर अतो नान्यत अतो दृष्टि, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं बोला होगा, अन्य ज्ञाता है ही नहीं, तो फिर कैसे जाना जाए उसको? नहीं ज्ञातरंतरम अस्ति, अन्य ज्ञाता हो नहीं सकता, क्यों? नान्यो अतोस्य दृष्टा इत्यादि श्रुतेर इत्यर्थ, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा नहीं। नान्यो अतोस्य दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादि समझना, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, ग्राता नहीं, विज्ञाता नहीं इत्यादि। आत्मनि प्रमात्र प्रमाणोर अभावे ज्ञाना विषयत्व फलते इतिहास कहते हैं, आत्मा में प्रमाता और प्रमाण का अभाव होने पर, प्रमाता का भी अभाव है आत्मा में और प्रमाण का भी अभाव है, ये दोनों अभाव होने पर ज्ञाना विषयत्व फलते, ज्ञान का अभिषेय सिद्ध होगा आत्मा, क्या होगा? ज्ञान का विषय होगा, ये सिद्ध होगा। कहा बार की टिप्पणी में कहा अनयो प्रवृत्ति है रीति, अनयो माने प्रमात्र प्रमाद प्रवृत्ति, प्रवृत्तिर अभावे ऐसा लगाना, ये दोनों की प्रवृत्ति के अभाव होने पर, प्रवृत्ति ष्टंत है टिप्पणी में जो दिया, ये ज्ञाता और प्रमाण दोनों की प्रवृत्ति के अभाव होने से, क्यों? आत्मा में ज्ञान की भी प्रवृत्ति नहीं और प्रमाण का भी, प्रमाता का भी नहीं, प्रमाण का भी प्रवृत्ति नहीं होने से, अभाव होने पर ज्ञाना विषय तो ज्ञान का विषय होगा आत्मा, प्रमाण और प्रमाता का जहां विषय होता हो वहां तो ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय बनता है, या प्रमाण और प्रमाता का विषय नहीं है आत्मा, इसलिए ज्ञान का विषय नहीं है। तस्मात करके बता दिया, तस्मात एन इदम सर्वम विजानाति तम विज्ञातारम केन करेण को वा अन्य विजानियाति, कहा माने एन इदम सर्वम, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, लोका जानाति, जो लोग जानते हैं किसके द्वारा, जिस आत्मा से, ये न आत्मना इदम सर्वम विजानाति लोक, लोक जो जानते हैं जिस आत्मा के द्वारा जानता है इसका, तम विज्ञातारम उस जो ज्ञाता है उस आत्मा का, केन कारण है ना कोवा अन्य विजानिया, किस कारण के द्वारा कौन अन्य व्यक्ति जान सकता, कौन ज्ञाता अन्य हो सकता है, न कारण आदि प्रमाण भी नहीं वहां आता है। ठीक है, कहते विज्ञातारम इत्यादि वाक्य से अर्थ महाज विज्ञातारम केन विजानियात इत्यादि वाक्य है ना, उसी के प्रपंचक विस्तार करते हैं आगे उसी विषय को। यदा तो पुनः पारमार्थिक विवेकी नो ब्रह्म विदो, जो पारमार्थिक विवेकी प्रवृत्ता है, वास्तव में ब्रह्म में प्रवृत्ता है, वो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ है, तो विज्ञाता एवं केवल अद्वय वर्तते, वो केवल वही क्या होगा विज्ञाता, उसके दृष्टि में तो एक ही विज्ञाता केवल अद्वय से रहता, क्या रहता विज्ञा नहीं रहेगा कोई भी वस्तु, विज्ञाता एक केवल अद्वैत वही सिद्ध होता है, वही रहता है उसके दृष्टि में ब्रह्मवेत्ता के दृष्टि। तम विज्ञाता और उस विज्ञाता का जो सबको जानने वाला साक्षी है उसका, केन विजानी आती थी, किस साधन से जाए, किस प्रमाण से जानेगा उसको। ठीक है, ठीक है, तदेव स्वरूपापेक्षम विज्ञान घनत्व, विशेष विज्ञानापेक्षम तो संज्ञाभावन विरोध कर, न प्रत्यय संज्ञा अस्ती, किसको लेकर कहा, स्वरूप की अपेक्षा करके, किसको लेकर के, या आत्मस्वरूप तक पहुंच रहे हो विशेष संज्ञा नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो, एवं इस प्रकार समझना चाहिए, विशेष संज्ञा भी है, विशेष संज्ञा का अभाव भी है, स्वरूपापेक्षम विज्ञान घन, तुम विज्ञान घन किस अपेक्षा से कहा, एक ही मंत्र में दो बातें बताई, इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं एतेपि भूतेपि व्युत्थाय ताण्येव अनुविनश्यति न प्रत्यसंज्ञा, एक ही मंत्र में दोनों बातें, तो यहां स्वरूप की अपेक्षा करके विज्ञान घन कहा, वहां कोई विशेष विज्ञान नहीं होता वहां, इसलिए विज्ञान घन कहा, जैसे सुषुप्ति में अमुक ज्ञान नहीं बोल सकते, ज्ञान है अमुक ज्ञान, विषय का अभाव होने से विज्ञान घन जैसा हो जाता है, अविद्या का ज्ञान है वहां, बाकी ज्ञान नहीं है, इसलिए विज्ञान घन नहीं हो पा रहा वहां, किंतु तुरीय अवस्था में विज्ञान घन हो जाता है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है, अमुक विषय का ज्ञान करके नहीं है, विषय का अभाव होने से, तो स्वरूप के लेकर के उस कंडिका में जो द्वादश कंडिका में जो कहा था विज्ञान घन शब्द का प्रयोग कर दिया था, और विशेष विज्ञानापेक्षा, तो जो विशेष विज्ञान की अपेक्षा है या अन्य है अमुकों ये करके जो कहा गया, तो संज्ञाभाव कर, विशेष ज्ञान का अपेक्षा करके संज्ञाभाव को दिया, विशेष ज्ञान नहीं होता करके ये कहा, उसका आत्मा के स्वरूप को लेकर के विज्ञानगण कहा, और विशेष ज्ञान का अभाव होने के कारण से न प्रत्यय संन्यास्ती बोला, उसका अलग विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, यह है न प्रत्यय संन्यास्ती का अर्थ, ये कहा विशेष ज्ञानापेक्षम, जो विशेष ज्ञान की अपेक्षा को लेकर के संज्ञाभाव होता है, विशेष ज्ञान का अभाव होता है इसलिए न प्रत्यय संन्यास्ती ऐसा कहा, यह समझना चाहिए, इसे अविरोधा, तो दोनों में विरोध नहीं आएगा, विज्ञान घर में भी नहीं आएगा और न प्रत्यय संन्यास्ती में भी नहीं आएगा, विरोध नहीं आएगा, ये इस प्रकार द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण समाप्त हो जाता है, समय हो गया है, आगे पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण है, सारा संसार उपकारी उपकारी भाव में है, उसके द्वारा उपकृत होता है और उसके द्वारा ये उपकृत होता है, परस्पर ऐसा है सारा संसार, और ये उपकारी उपकारी भाव वाले संसार है, पूरे कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है, आपने किसी को बनाया है तो वो आपको भी कुछ कुछ उपकार करने वाला है, ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा नहीं होता एक तरफ से उपकार नहीं होता, दोनों तरफ से है, कोई भी वस्तु के साथ ऐसा दिखाएंगे, कई पर्याय बताएंगे, तो और ये दोनों के दोनों कल्पित होते हैं आत्मा, यही सिद्ध करना है, एक आत्मा दर्शन कराना है, एक आत्मा भाव में ले जाने के लिए मधु ब्राह्मण है। ज्ञानी का व्यवहार काल होता ही नहीं ना, बात है और शरीर का व्यवहार काल होगा वहां, तो वो प्रारब्ध शरीर का, ज्ञानी का प्रारब्ध भी नहीं और शरीर भी नहीं, और अलग ही है वो, तो अलग होकर बैठ जाता है ज्ञानी माने अलग होकर बैठता है, स्थिति शरीर भाव में होता ही नहीं, शरीर से अपने को अलग किया हुआ होता है, जो वास्तविक ज्ञानी होता है, अब परोक्ष ज्ञानी जो अलग विषय है, उसका व्यवहार है अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। दो दिन अवकाश।